Muhammad sama il alumin ismini filat udan aklan rama kay mune ismada jesu bi mu amé 40 ans ma wax wax bu nak bila yomi ci dulo fokk nané ak def kon ñi ngi ci kan wa nam la مدار نبري ويسا اسمونا من امام شاو الله شيء احمد لا اله الا الله تريد لي ويخلال ذلك بيضوك القول يك نكتخول سير المكية تنجي قوارو تبوري امو البال كو جان كلاسة بديبكو امو البال kenn ko bind ci sire te mu ñu ko kursi te itam dalay ñaanal la ko ko bind bala ko gis do la neeral nak li nga xamne modi ci gëna sax toujours mo ngi la mo ngi fek talibé ko talibé bu jox ci mom talibé bu jax xamne ngay jang dang koy netri ci senen ngir ben kurijé dila leral nak yi ak li ak la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di dañ ne mo gën ci mbidi wer yi bu ci gën be ci bu ci gën mu tax bes bi gën ci bes yi ki gën ci nit ñi juddu wu ci li tax wer yi gën ci wer yi ci gën ci nit ñi juddu wu ci te ku gën yaa war a moom la gën na bee gën ci mbideef jibri la wax na na xadir fi masaari masaari xal arme wa maxaariba xa walam ara rujulin misle mohammad jibri na na jaaban ke na asma ba ci asmaani juróom yaar ma jaaban ke fi jante bi fenk ba fa muy soe juróom ñaari yoon tourne coin yeek montagne yi gisuma goor gu mel ni ma sirri mu ne ko man ma ëppale ci yonent bi. li sirri bu baax bi doon wax ci bakkan kaar moo ku ñu wax bànneex dañu daal ci kaw yi ruu ak xel ñuy bippanti borom bi ne fii ci bëlëd wa hada albalad alamin ak wa walidin wa ma walada walidin xam nga kan maam ibrahima la wa ma walada xam nga kan la ismaila la wala walidin walidin di adama wa ma walada di bin yëfi wala walidi di mustapha ndax nabi wax na ana ya ali ana wa anta abwa hadhihi ummat maa yow ñooy bàyyi xel man maa yow mooy bàyyi xel te bi yàlla ne jabar ni ñooy yàlla xel ci ngay dégg ne kon ci jëkkër yi jabar mooy bàyyi xel bi am de aljuma la nabi jub aljuma gën si weeru gonna la jub weeru kooru gën ci weer li tax nag ñu bàyyi fi altine ñu bàyyi fi aljuma mu judd ji altine mooy aljuma lu jiitu nabi ñëw dañ ko daan màggal xaruba la ko arab yi tudd woon di ko màggala ñu ne nag bu ci nabi juddoo buñ màggalee judd bi dañ naan dafa fekk ñu di ko màggal moro xaalis mu ne fu ñukk aljuma dem ci altine bi ma kenn dul màggal acte boobu ñëw ko ci weeru itam weeru koom dañ ko daan màggal kutuba alaykum shia kama kutuba ala alladina min qablikum la'allakum tattaquun mu xam ne bu ci juddoo fekk ñu di ko màggal su ñu dee di màggal juddoo lu dañ naan dafa raxaaloo ci weeru koor yi pour ñu màggal ko fa mu ne fa ñukk weeru koor judd weeru gàmm ñu màggal ko ba mu toll ni moom dafa ñukk aljuma guddi altine ñu màggal ko ba mu toll ni moom te altine mooy fi ñu dëg kon bu yàlla dee kenn ne bi dëg parce que xaal xam nga arab mu tuddi dimanche ci la yàlla jëkk a defee daal xam nga na mu tuddee altine dëg mooy décime tour xam nga na mu tuddee trois trois solution xam nga na mu tuddee alal quatre xam nga na mu tuddee alxames cinq mbooloom alquran lu dul surata fusilat fusilat moom rek ci farafaan ce ni yàlla bindee yëf yi waaye da daan wax rek maa bind asmaa mi juróom-ñaar ak suñu juróom-ñaar ci juróom-benn fan loolu rek la daan wax loolu rek la waaye fii ci suratu fusilat moo tax ñu tudde ko fusilat fusilat ak ijmalan tafsilan dafa am tafsil ijmal dafa am tafsil mooy faro fanca yi ijmal mooy détail ijmal moo di boole a innakum la takafuron bala si xalakal axnatu yowmin wa tasuluna loo andaada salifa rabul alamin wa jala fi aro asibi fo xiyam wa baaraku fiha wa xadara fi aqwataa fi arbaati ayamin sawaa lisaidi suma stawe ila samaa wiyu duqa fa xam la wara itiya tawxa aw tawxa xalata tayna taayi ay wa xadarina safa samawaati fi yowmini wa yofu kulli samaa amraha wa sa inna samaa dunia bima sana min izan min salika taqdiru alsitil ala da ngeen antenaisé dikki liggéey asamaan ak yaatuwaay bi ci lan yomi ñi si xalaxal ànd waaw ke dimanche ak altin liñ bindi suuf quatrième jour bi di àllarba alxadi bi di yàlla di kenn isnaine bi di mustapha moom deuxième bu seera daf ci diggante moom moo la ko yàlla xajal mu ngi mel ni nabi ak ababa xam nga nabi taqoo mais tey ma wax la ci taqoo bu gën a tee doy waa boo leeree nabi juddu gam ne bi abou bakari ngi djibbi rek gam wan wer bi ñaan ci ben reste ne bi djibbi abou bakari ngi djibbi tolaa ñaan ci sen ci wer wer ne bi djibbi mu ngi djibbi fuk ñett mom adde ngi djibbi gam fuk ak ñaan alti abou bakari djibbi rek gam fuk ñett talaata xaaranu mu wax nak ne maulana xaaj malik mu ne alti di nebi daana wax ne suma bés ne xalaat naa ne sin Babacar su ngeer ma joxee ndigal le 9 ci jàngi soxna yi dafa am benn at bi sa papp di door a toog ci xilaafa ñu nekk ndaar di jàng toujours ñaari sami premier sam am ci at mu wax Aladji Mbaye ne ko nee nit ñi am na ñu habitude bu ñu julli tibis rek tas waaye tey ku julli tibis da nga toogal si faas Aladji wulaa loolu am oxdee bi ngir dina laaj sumuy xol keroog si ñu amat loolu ndeysaan yuuxu dafa ma daanu ci tabu ji boobo si sa dagana si sa pire yow kilifa diine yi yépp ñu toog foofu ci nag abbas ak na wax waaye bunt boobu boo ca demee di nga xam ne sa naam wax dëgg yàlla géejug Moustapha ba mu ci innaan amul ku ko taxaw amul ku mu taxaw nafun lëngun li mu xam ci Moustapha si dabi dikri si di xir mi di xaritam te xoog mama kee aliyin sax agun ci nee nañu ba si altin lañ jëlee leer gi ci ginnaawu Abdoulaye dénk ko sunu yaay Amina sunu mam waaye ba si altine lañ jëlee leer gi ci biir boobu jox ko waa suuf ba si altine la leer gi xer am sool ba si altine lañ ko takkal garaat bi ba si altine la yéeg ci seeti yàlla ba si altine la génn Makka ba si altine la dugg Medina tur mu daa wara ba si altine la ruu ko dem Basra moo tax dafa tuddee altine dëcëb bi ñaar yëf yi altine ak aljumu li tax ñu am doole mooy aljumu ci dañu liggéey maam aadama ndax mooy dernier suuru bi yàlla ndax fatte ci seen suur bi jamaa mooy firi dajale ba xam yi ñuy liggéey pare naam déeg mooy aljumu ci heure bu mujj nag ci la ñu bind aljum ajjana ci heure bu mujj ci aljuma ci la ñu bind ajjana sixième sept heure la ci maam aadama dugg sept heure demi mu ñu génnee ko lii aadama maam aadama amul la saami wa muhammadu wa abdul arwah sooy faal di ñaan sa borom altine te boo koy def daf ko yoori xor parce que yoori oru altine ëppoon doole tàkku sànt wala ngay ñaan aljuma te boo koy def nga def ko tàkku sànt ndax tàkku sànt jaa ëppoon doole yoor yoor cii ci lañu bind maam aadama cii ci lañu ko fa juddu gisa si xam ti jani sirif ñaw surtout jumaa ji mooy lan aljuma jamaa jimaa jumaa lu borom bi wax ci jumaa isa nudi li salaati min yowmi jumaa bu boobaa fasawi ila dicrila wa boobu bex du beyax rek nag arab li ëpp seen jëf moom njaay njëm waaye booye booba sa beyax bàyyi leen atal yëy bàyyi leen biru yi bàyyi leen tooñ yi te wuy ji saali xayrun lakum in kuntum tahmanun waaye nag yibar ngeen fa isa fa diyati salaam lu ci tëdd بس چیز کوئی نہ بلاتا تھا انتظار میں لے لے مرم کا کام کچھ کو ہم نہ پیسہ خود دوسرا دن کے اندر سو اور ہم نہ پیسہ خود دوسرا دن کے اندر سو کام کچھ رہے اس کے بعد دنیا کی دنسی یہ گولی میں سی جی پوگو میں پی جمعن سی جی بند سی جی پی جمعن بچی تا کام کو تفے سنگو کو سنگو کو دفتا شرات بینگی جس میں جان منگو کو دفتا سنسو کندولا دانے سراتا اس کے پاس کام کجاب سی بکو خیم دیگر تفے سنگو کو دفتا مسخبت مسخبت سنسو عصوصو منگو کو دفتا مسخبت سنسو sin bu ko xadam de lu ñu tomb topé sa ñu ko def sax ni sakara bu ci adam bu ci topé sa ñu ko def fu mitam si ni sakil sakara ak sharata ak sharata jogru ko ko ma wi su do serigne bi ñu yewu la nga dem sa yaram neex tay ma jottal li ñaar bi gis nga gaay bi سرعت فاتي أقيقة بصلاة والحسرات فاتي يو أرجو كمان سرعت فاتي تو تو نقبل فاتينا أي جفة يو أرجو كمان تو تو أي تور جف يوري يوي بوكو بكي يوي من لجان لي جيو تطلع وخلا برم تور بيكو دس لغنان da man sat fati yep ay jef da fati ni ma wax am de de xati min ma so wax no di jef da na sir al akhir do hadi ila sat man jef li muy del sir al akhir buñ ko fi ni ñuk wax la ki jefe kan nga nang ala in rahmat rabbani yamu la fati ni ma wax ya futu tu muta ya qadira halik tu mu la nek na sir al akhir hey ya ilallah jawar niyet ala djay ay tour do kibik bi ngeen di wosi xam nga toujours ma ngi tok ci jatti bi man serigne bi bobu tay ma nga tok na fa wéri sup sup ili man né na ma sétu ba tay gisuma waye tool yi rek la ñu tay yi la ñu dafa mel ni dama dégg bur kibik bi ngeen di wax ci ba toujours ay def ak buñu gënné ma dal ci seen ko ñu def tabarron ci fiq bi wala ki bi tusu amna ben talib bi waaw moma mo yor keur gi dafa febar mo uppon diri ci aji waye ma gis bi mu febaré ki yegg bi ci nda ko xam di wax setan fu ne lay jarr ci na ki jani li attire to attention talib bi ni setan de la jarr ci ko bu nek nga te ko mu jarré ci jim la tabero ko le di soxlo ne la boko baye yalla defal te gey nga jox ko ba jeexal ma do to muni di mes ko fe mo na ko ci mo ne ki fu na ndike waji defa continuer di tim ci xor yu ma def fof ci bunti jakk na barki dem na ñu julli bon appoint kagam di ñu ñu ku ne may la ci skel tim ci ci dina wër ñi na waaw ñi na deet ciowli bari ciowli bari c'est ki inimaana dafa oustaz oustaz ki mu nga fa ki na yi ko oustaz ma ne ko ndax tim fi da tim fi ci ci xor yi dina wër julli mu ne dede ma ne ka nak yow ma ki yow ñoo xawona bokk xala ma dégg kuy jàng bu nuuru nuuru kalaam jëwul ko la ci suuf la mars ñetti arité nun la ak ñenti arité nun la ak ñetti arité ni waaw deg yag deg deug la wax ke deug de motax mokk ko way jamm ko wax deug de billahi serigne doon deug yag deg motax ñu mokk ko way du liñu jàng sersu fati ci lima la wax sànq dugu salaam aleykum du ñun tay rek la wax yalla yalla ba xalal li ci dess nak ci barke assalamu alaykum waaw ci aljana la aljana ñu malaka ñu la ci aljana ñu nak abal nañ ñu ko ci barke mustafa sallallahu alayhi wasallam te guddig riyad ga do ne tahya lillah sakah lillah طيبات صلوات الله نبت تلك السلام عليكم الله أكبر ملافقي برفتوني سلام علينا وعلى عباد الله سليلا منجي من نفس بصلاة فتحة دجل أدمي ديدي سالفتي دجل أدمي بركي سيدي الوجودي صلى الله عليه وسلم أك بقكم بك خيفي ak xelkel c'est un bobu mo tax ñu permettre ko jox ko soit sa fatri mais du julit nit julit malaka la fi am ni salamu bi dañu doon ci ñu nuyo ñoom salamu alaykum no fanane bonjour xamanaka waaw waye assalamu alaykum tittum fa daqulu ha khadati nafiha ajjala malaka yi ñewit salam la ñu nuyo magi tayma suru balamit mom la niwe mustafa waye nak ma wax la secret bi tuti ñu jall ci la gabi ci tariixa bi salfat amul ko sel amul jang amul gentu ak ci nabi allahu akbar tawassul bi ni sa lolu mu def taslima allahu akbar waye salatu shaqal san wa sanji sal fatir ko ci nga xamé nak ni du salawatul adabiyyi ilahi la arbani ak malaika jango allahumma salli ala sayyidina muhammad fatih lima ughliq fatih lima ughliq qatil lima sabaq qatil lima sabaq nasir haqq bil haqq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al aziz ana wa sallim ya abu qayyim salatu nari limi fawar annako abu hamiya annako salatu tanjina annako salatu tanjina ay ibrahim kere yewerent nañ ko ba tay mo salatu nari bu ci ëpp fo mo salatu tasi ma ibrahim bu kapi 444 werent nañu mo salatu turjina bu ci ëpp do gina sax fati waye gistu ko bi gis nañ ne tasiya mo ëpp doole ha mo ëpp doole turjina tasiya moy nari xam nga lu tax julli gi demir yépp nga delu ci julli gi demir yepp ngi delu ci julli kene demir yepp ngi delu ci mustafa sallallahu alaihi wasallam salatun tunjina biha bi hadu dem ci julli gi waaw do to anqu ana biha fumu delu fofa wa tarfa'na biha fumu delu wa tuballuna biha fumu delu demir yepp ngi delu ci julli gi nari yenak demir yepp ngi delu ci mustafa allahumma salli salatan kamilatan salli salaman tamma ala sayyidina muhammadin lati tanhalu bi wa tafrij wa tukhda wa ahsin al khawatim yepp bihi la kele yepp biha bi hayy demir jangi delu ci julli gi bihi demir jangi delu ci mustafa mo do mo ko dole bele ma wax la ne xam nga xaru ñu leena ya bako won de mom la yam ka dal xam wax nan takke takke la ndolum suuf la re dank atina mo suuf sar suuf lu ci yalla wax inna allaha wa malaikatu bone war do ko indi al sahab so faqate al li ci la morop nak se nga indi al sahab bu ci ne jangil la nak man nga ne inna allaha wa wa malaikatuhu bone war al sahab man la jang waye bo ko sene war al sahab do ci ñori inna allaha wa malaikatu ka ñom yusaluna ala nabi sallallahu faqat يسلون على النبي فقط كن جلي الامر وسلم جلي مراكي امر وسلم يالا نك لمو شي من ما نغي ديغي نك يين ني دي گم كون يالا سنا منو سلو جلي لين نيما جلي ما ملائكه علي شي بي واي بولين يين شنو يين يين وسلمو تسليما إن الله ملائكة يسلون على النبي فقط وهي أتشع يحوى لسنا منه ينسلوه ويسلموه نجيك نتنى دو صلاة أدنية ألا أين الحق التي تتجلى منها عروس العقائق أين المعرفة الأقوى شراب تكتان الأسقنة مغنل رباني يدي أدنية مين مصطفى على عين الحق اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية بابا جاكس بمو دي رحمة ربانية بمو جنة يقوت تلي متحققة الحقيقة بملك الروم والمعنى دورب من نور أقوال متكونة نيوي تلي أدنية بجوان تلي أدنية نيوي تلي أدنية فوجا شيخنا رب المغرب رب الواجب بي بجرا كرو دما انا على ديك سبب بيغا دك فاني لا لا مونا خمك مونا كتاغا دك فاني ريبوس دك فاني ري خيا 50 لا مونا ما متندي مونا كو موير تون سا لا لا مونا كو كيت خمك مونا كو دوسي جيوت كمال تي كات tanti imbal kala mu andak sabu ak sarga tan yambe ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo tanti matere ci ngir ci bakka bu matere song sa sa amul lu mu don xar mu wala ko ci lek pass grabu bura ila ila sen sen لا لا لا خمول كده ما يسعود دتانت سعود دتانت مام يام يام كتولي خادر سو فباتي جير بكما رجع انت بير فكل من صلى عليه الله حجب اسمارين فكل من صلى عليه مرة صلى عليه الله واثر مرة لغور واي بين جولي تنبي بنك فكي جولي li ci fay budu salat fati budu salat fati khayaf xam nga yeb demi limu dem dudu du ñetti temir waaw ci dal bari dafa wax lahu min al-awradi lazim wa ma laysa bil-lazim ala man suwima wa lazim al-wird kada wazifa wa sikr asr al-jumaa nasifa wal-wird qul salatu mi'ana takti ka isa lazim ta mu'ina ci tiyal wir du def ci am wax ak lo warul soko togo am tiyabo yi war nak ñettala wir du wusi fu sikr aljuma non non tay mune wir du nak du nak aljuma ci wax sala timir lan astaghfirullah timir lan salatu ala nabi timir lan la ilaha illallah wir ñetti timir rida bisri ngeureumal yalla nyaata rida ra 200 la 90 yana ri 10 3 degulen ci de rida bi nga xamni ni dina jamu yalla ba tan walitu do ko am bo wete rek dal di am rida 300 yoy ra 200 la 90 la yana ri 10 la 10 plus 90 plus 200 300 bon bon dia Allahu Akbar inna Allahi maulana dawama inna Allahi maulana dawama ala khalqi yuduh bihi salamu nga ñew ci wazifa mulafridata songi wazifa wadifa xam nga lan la moy annabi rida annabi boy wasfa ñaati yon ngay jang fatiha ben moy lif gi ay xewam ñaata moy lam gi saaf saati ñaata moy nun ci nun gi nga xad ko muy 2 fois 50 lu muy doon moo di kurus gi ba mu jeex yana rabdis la ba de lu ma jotu kamal muy wi dan nabi zaida wena kullu man niki mo sallal ko ya allah Oh, يا أبي الخير خذ الأمر يا أبي الظلم دقل أدوان الكفاء أسد مولانا رشدان دودان دودان دودان كان بدعا لا حب على الا الى اجاب الغالي روح القدس لم يمام امر ثم ادوان الكفاء اسد مولانا Malik joyunu si, joyunu sever.